0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 października, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura podała wstępne ustalenia w sprawie nocnej strzelaniny w Gdańsku, w której rannych zostało dwóch mężczyzn. Są utrudnienia na trasach kolejowych Opole-Częstochowa i Wrocław-Poznań. Legia Warszawa w wielkim stylu wygrała piłkarski klasyk z Wisłą Kraków. Przy Łazienkowskiej było aż 7-0. Postrzeleni we Wrzeszczu mężczyźni wdarli się na teren prywatnej posesji i próbowali włamać się do mieszkania prokuratora wojskowego. Takie są wstępne ustalenia śledczych w sprawie nocnej strzelaniny. Do zdarzenia doszło po 3 w nocy. Ranni to 21 i 22-latek, a strzały z pistoletu oddał prokurator, który pracuje w Wydziale Wojskowym w Gdyni. Postrzeleni mężczyźni są w stanie stabilnym, mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Obydwaj doznali obrażenia w wyniku postrzałów. No jeden z nich obrażenia pachwinne, drugi postrzał ramienia oraz nogi. Z informacji, które posiadam w tej chwili, stan obydwu jest stabilny. Na obecną chwilę nie można było wykonać z nimi czynności. Grażyna Wawryniuk dodaje, że nie było podstaw do zatrzymania prokuratora, który strzelał do mężczyzn. Osoba, która oddała strzały, jest to prokurator wojskowy. Prokurator może być zatrzymany tylko i wyłącznie na gorącym uczynku. Tutaj takiej sytuacji nie mieliśmy. Natomiast ocena przełożonego do sprawnego prokuratora, czy są podstawy do zatrzymania. Okoliczności, w jakich doszło do oddania tych strzałów, w ocenie prokuratora nie uzasadniały dokonania zatrzymania. Prokuratura prowadzi w tej sprawie dwa postępowania. Jedno dotyczy użycia broni przez prokuratora, a drugie próby włamania do jego mieszkania. Teraz ważne informacje dla pasażerów kolei. Z powodu wypadku pociągu relacji Przemyśl-Świnoujście pociągi notują opóźnienia, podały służby PKP PLK. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suchym Borze przed Opolem. Według wstępnych ustaleń podjadący pociąg pośpieszny wjechał samochód osobowy. Jadący nim młody mężczyzna zginął na miejscu. Z powodu uszkodzenia lokomotywy pociąg został unieruchomiony. Problemy z przejazdem są też na trasie z Poznania do Wrocławia, bo pomiędzy miejscowościami Rawiczy i Stare Bojanowice została zerwana sieć trakcyjna nad jednym z torów. Pociągi na tej trasie jadą w tym miejscu jednym torem na przemian, co sprawia, że dochodzi do opóźnień. Trwa usuwanie tej awarii. Teraz w tym serwisie sport i wielkie strzelanie przy Łazienkowskiej w piłkarskim klasyku. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków aż 7-0 w meczu 13. kolejki. Ekstra klasy. 3 bramki dla gospodarzy zdobył Jose Kante. Po trafieniu dla wojskowych zanotowali również Luquinas, Arvidas Novikovas, Paweł Wszołek i Jarosław Niezgoda. W tabeli ekstra klasy prowadzi Wisła Płock, która ma punkt przewagi nad Piastem Gliwice i Pogonią Szczecin oraz o 2 punkty więcej niż Legia i Krakowia Kraków. Wisła po dzisiejszej kolejce jest 14. Na koniec jeszcze zagranica. W Zatroczu niedaleko Wilna odbył się koncert Moniuszko dawniej i teraz. Został on zorganizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Utwory słynnego kompozytora zostały przygotowane przez polską kompozytorkę młodego pokolenia Ewę Fabiańską-Jelińską. W zabytkowym pałacu Tyszkiewiczów z XIX wieku można było usłyszeć pieśni i arie operowe na sopran. Zostały one wykonane w oryginale z fortepianem, a także w aranżacjach na kwartet puzonowy i głos. Postanowiliśmy nie tylko opowiadać o Moniuszce, bo o Moniuszce powiedziano już chyba wszystko, co można, ale podejść na nowo do jego muzyki. Mówi Polskiemu Radiu Anna Budzyńska, wykonawczyni oraz prezes Fundacji Świat Możliwości, która jest współorganizatorem koncertu. Jak dodaje Andrzej Kierulis z Instytutu Polskiego w Wilnie, miejsce wydarzenia wybrane zostało nieprzypadkowo. Chcieliśmy, żeby ten koncert też był w takim malowniczym otoczeniu. To jest też ciekawe przeżycie artystom, ale też widzom. Stanisław Moniuszko przez wiele lat mieszkał w Wilnie. Stworzył tu między innymi Polską Operę Narodową Halkę. Z Zatrocza Kamil Zalewski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc chłodna, do tego w całym kraju miejscami opady deszczu od 3 do 8 stopni. Jutro niestety dalsze ochłodzenie, będzie maksymalnie 12 stopni. Tyle termometry pokażą w Rzeszowie, Przemyślu i Katowicach. Zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów jedynie na Dolnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej oraz południu Wielkopolski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

things happen at sea, you know. Always look on the bright side. I mean, what you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Always nothing. Look on the bright side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. Life. See? The end of the film. Incidentally, this record's available always in the foyer. Look on. A teraz coś zupełnie innej beczki należałoby chyba powiedzieć, bo nie zdążyliśmy na początek dla Państwa zapowiedzieć tej piosenki, ponieważ wydarzyło się coś znacznie zabawniejszego niż mecz filozofów Niemcy-Grecja. Otóż zamknięte są okolice ulicy Myśliwieckiej, ponieważ dzisiaj Legia rozgromiła Wisłę. I nie da się tutaj dojechać, nie da się tutaj przyjść i za chwilę dopiero dotrze nasz kolejny gość, ale jesteśmy tu we dwóch. Ja się nazywam Mariusz Cieślik, mam przyjemność poprowadzić ten program w 50. rocznicę powołania do życia Monty Pythona. Jest ze mną Jakub Majmurek, krytyk filmowy. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. A w Lublinie jest 1/3 kabaretu Ani Blumru, Waldemar Wilkołek. Dobry wieczór. W drodze jest Kamil Śmiałkowski, pewnie wkrótce się tutaj pojawi, jak tylko gdzieś policja tę zasłonę szczelną uchyli, to może wtedy się tutaj znajdzie. No cóż, jakby to powiedzieć, poza tym, że coś zupełnie innej beczki należało powiedzieć. Nie chcę zaczynać od dużych historii, to może zacznijmy od jakiejś takiej historii pobocznej. To nie jest przypadek, że jest z nami Waldemar Wilkołek, bo nie tylko jest satyrykiem i nie tylko ma wielkie doświadczenie sceniczne i nie tylko pewnie jest, no jak to powiedzieć, jakimś pewnie wielbicielem jakichś skeczy Monty Pythona, ale miał też zupełnie niezwykłą okoliczność, mianowicie wystąpił na jednej scenie, w jednym skeczu z Michaelem Palinem. I teraz, Waldku, musisz tę historię opowiedzieć. Wiesz co, na początek to muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to jest radio, bo jakże się opowiedział o tym satyryku i tym doświadczeniu moim estradowym i tak dalej, to chyba tutaj sponsowiałem mocno, bo nie jestem przyzwyczajony do takich komplementów, które trochę mijają się z prawdą, ale dziękuję bardzo i szanuję to i doceniam z twojej strony. Co, no ja się widziałem, nie wiem, żeby mnie przesadził, widziałem cię chyba w jakichś 50 skeczach, 40, to jak to nazwać? Nie, no być może, ale słuchaj, ja ciągle czuję się jako amator, który gdzieś kiedyś znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i jakoś to leci. A wracając do moich kontaktów z Monty Pythonem, no tak się kiedyś wydarzyło, że Michael Palin realizował już swój prywatny projekt zupełnie w 2006 roku to było i on kręcił taki dokumentalny film pod tytułem Michael Palin, Nowa Europa Michaela Palina. I to było, w związku z tym, to dodajmy to taki mały przypis, że to było 2 lata po wejściu Polski do Unii. Dokładnie. I chodziło o to, że właśnie ta Unia się wtedy bardzo mocno rozszerzyła i on do tej pory jakby miał świadomość tego, że Europa jest gdzieś tam, ta wschodnia, ale była żelazna kurtyna i stwierdził, że to jest dobry jakiś taki moment i pomysł, żeby ją zwiedzić, zobaczyć i dowiedzieć się, czy rzeczywiście na przykład w Warszawie biegają białe niedźwiedzie, czy tu jeszcze ludzie chodzą po drzewach i mieszkają w ziemiankach. I to był taki projekt, że zwiedzał te kraje i robił o nich film dokumentalny. I tak się stało, że wiadomo, że on tego sam do końca nie robi. Tam pracuje sztab ludzi, którzy przygotowują mu materiały. I ktoś mu powiedział, że słuchaj, w Polsce istnieje bardzo mocna scena kabaretowa i oni to robią w taki sposób, mniej więcej jak wy żeście to robili kiedyś. Bo jeśli chodzi o taką scenę kabaretową, jaka jest w Polsce, czyli przedstawianie scenek takich parateatralnych, że jest parę osób na scenie, że to się gdzieś tam zaczyna, kończy jakąś puentą, czymś, to w zasadzie taka scena chyba funkcjonuje tak naprawdę tylko u nas i chyba w Rosji. Bo gdzie indziej jednak dominuje stand-up. On się tym bardzo zainteresował. I pokazano mu próbkę takich kabaretów. Ja, szczerze mówiąc, byłem bardzo zdziwiony, że on wskazał na nas, bo chyba tak stylistycznie to, co się dzieje na scenie, to najbliżej do Monty Pythonów to byli łowcy.b. Takie jest przynajmniej moje zdanie. My jakby jakoś delikatnie podchodziliśmy do sprawy, ale wskazał na nas i do scenariusza zostało dopisane spotkanie z nami i zadzwonił producent do naszego menadżera i zapytał, czy my byśmy nie mieli ochoty spotkać się z Michaelem Palinem, a już w ogóle byłoby super, gdybyśmy mogli zrealizować jakiś wspólny sketch na scenie. No to jak myśmy się o tym dowiedzieli, to szczerze mówiąc, no, byliśmy bardzo dumni, że akurat nas wybrał i ale tak on, ktoś... on potem wytłumaczył, dlaczego wybrał was w końcu jakoś? Szczerze mówiąc nie. Znaczy, jemu pokazano gdzieś tam próbek parę różnych kabaretów i on jakoś tak od razu poczuł, mówi, nie, chcę z nimi. Oni mi pasują. Jakoś tak to wyglądało. I nam o tym powiedziano, jakoś tak to było chyba tydzień czy dwa tygodnie przed jego przyjazdem do Polski. No i dali nam wolną rękę, mówią, słuchajcie, zaangażujcie go w co chcecie, wymyślcie coś dla niego. No i mieliśmy parę pomysłów, tam był taki pomysł, żeby w ogóle napisać kompletnie nowy sketch, który miał się rozgrywać na przykład w zakładzie krawieckim. I on miał być takim facetem, który przychodzi, na którym będzie demonstrowany jakby to ubranie, które jest dla kogoś tam szyte. Problem polegał na tym, że my to musieliśmy pokazać na scenie przed żywą publicznością, która kupiła bilety na kabaret Animrum, bo mieliśmy już swój kalendarz. Ustaliliśmy, że to się odbędzie w Elblągu. Akurat wtedy mieliśmy zakontraktowany występ w Elblągu w Teatrze Dramatycznym 22 września, jeśli dobrze pamiętam, w 2006 roku. No ale okazało się, że no dobrze, ale jest bariera językowa. Nie możemy go angażować w taki sposób, żeby on mówił po angielsku, no bo jakoś... Więc musiała to być rola, w zasadzie nie ma. Ale koniec końców stanęła na tym, że wykorzystujemy stary numer, którego już nie graliśmy, czyli piosenkę taką pastiżową Arkanoego. No on to zaakceptował, powiedział super. Zrobiliśmy krótką próbę i doszło do występu. Z tym, że z ciekawostek jeszcze jest taka historia, że nikt o tym nie wiedział. Ja to zobaczyłem później dopiero w zapisie tego filmu, który był pokazywany w BBC. To rzeczywiście było dosyć zabawne, chociaż mam wrażenie, że powiedziałbym tak, Michael Palin chyba nie do końca wiedział, w czym gra. Można było odnieść takie wrażenie. Znaczy wiedział, bo myśmy zrobili próbę. Może nie do końca rozumiał kontekst. Chyba tak, ale... Tu nie, ja myślę, że też była inna kwestia. On doskonale wiedział, bo zrobiliśmy próbę, myśmy na tej scenie się powygłupiali wcześniej. Problem był gdzie indziej. On miał potworną tremę. I mówię, było dla mnie strasznie wielką satysfakcją patrzeć na mojego guru, umówmy się, wielkiego idola, który po prostu przed tym występem chodził w kulisie i po prostu ręce mu się trzęsły i ja, co się dzieje, Michael, spokojnie. A on po prostu mówi, chłopie, 25 lat, nie występowałem na scenie, ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. On praktycznie minutę przed występem chciał uciec. Nieprawdopodobne, ale tak było i dlatego on później wyszedł, oczywiście pełna petarda, energia i fajnie. Tym bardziej, że zaskoczenie dla ludzi w Elblągu było bardzo duże, bo myśmy naprawdę o tym nikomu nie powiedzieli. Bo był taki pomysł, żeby przy okazji sobie zrobić jakiś taki marketing, że to Michael Palin, że będzie taka historia, ale stwierdziliśmy, a może się zrobi za dużo szumu, a może się za dużo dziennikarzy zjedzie, więc po prostu zostawiliśmy to w tajemnicy. Ludzie w Elblągu, którzy kupili bilet, a myśmy wtedy grali dwa występy, tam jeden załóżmy o 18, drugi o 20:30 i to było o godzinie 18 robione, oni nie mieli pojęcia, że wyjdzie na scenę Michael Palin. Po prostu to zostało przed samym skończem powiedziane, a teraz przed państwem kabaret Animru z gościnnym udziałem Michaela Palina. I ci, którzy wiedzieli, kim jest Michael Palin, było to pewnie dla nich bardzo dużym zaskoczeniem. Podejrzewam, że część publiczności nie miała pojęcia, kim jest Michael Palin, no ale to już jakby ich problem. No my mieliśmy wielką satysfakcję. W zasadzie później dopiero jakby po tym wydarzeniu pochwaliliśmy się w środowisku, że taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście wielka zazdrość ze strony kolegów i przyjaciół z innych kabaretów. A myśmy do tego stopnia jeszcze to wszystko trzymali w tajemnicy, że pozwoliliśmy sobie zaprosić tylko dwóch dziennikarzy, którzy jakby mogli być przy tej całej akcji, to był Andrzej Sołtysik, tylko dlatego, że go lubiliśmy, jest naszym przyjacielem i zaprosiliśmy Filipa Łobodzińskiego, dlatego, że ceniliśmy go po prostu jako dziennikarza. I tyle. Dodajmy też, że Filip Łobodziński, no ma dużo z Monty Pythonem do czynienia, ponieważ tłumaczył ich piosenki i tłumaczył ich autobiografię. Notabene, jeśli już jesteśmy w tym studiu, to w tym studiu przez długie lata pracował Tomek Beksiński, którego przekłady, no wspaniałe, by nie powiedzieć genialne przekłady, no sprawiły, że Monty Python stał się w Polsce tak popularny i ważny, jak się stał. To teraz zrobimy małą przerwę i coś zupełnie innej beczki. Zjawił się tutaj Kamil Śmiałkowski, czyli oblężona trójka jednak nie jest tak do końca oblężona. Dobry wieczór. Policja pana wpuściła? No, tak to nazwijmy. Tak, tak. To teraz będzie numer z papugą. Albo... To teraz szybkie pytanie. Ulubiony sketch Monty Pythona. Jakub Majmurek. Mój jest o pustym sklepie serowym. To dwa zdania powiedz o tym sketchu. John Cleese siedział w bibliotece, zgłodniał, idzie do sklepu serowego, żeby kupić jakiś sobie ser na przekąskę. No i jak gdyby sketch polega na tym, że właśnie Cleese razem właśnie z Michaelem Palinem wymieniają kolejne nazwy serów, takie, których nazwy pewnie by wprawiły też w zdumienie Roberta Makłowicza. I on, i sprzedawca za każdym razem mówi, no nie dzisiaj, no był wczoraj, ale właśnie wyszedł, pojutrze będzie dostawa. No i na tym właśnie polega ten sketch, to jest jakaś taka moim zdaniem doskonała metafora życia. Życie to nie pudełko z czekoladkami, ale ten właśnie sklep serowy, gdzie niczego akurat nie ma, czego potrzebujemy pod ręką. Kamil Śmiałkowski? Ja myślę, że ten, który jako pierwszy zobaczyłem, czyli to było Ministerstwo Dziwnych Kroków, gdzieś w latach 70., głupich kroków, gdzieś w latach 70. TVP, tam strasznie mi się spodobała ta konsekwencja tego sketchu, że on co kilka minut jeszcze w tym odcinku wracał gdzieś w tle, gdzie była ta kolejka, gdzie oni robili te dziwne kroki i tak dalej. Ja pamiętam z tego sketchu, nie wiem, czy państwo pamiętacie, że tam ubiegający się o stypendium bohater sketchu, drugi bohater, bo John Cleese był tym głównym, nie dostał stypendium od Ministerstwa Głupich Kroków, dlatego że miał za mało głupi kroki. No tak. Dlatego, że były cięcia, że jest też tam, właśnie tam mówi w pewnym momencie, że jest też jak gdyby obrona, jest służba zdrowia, no i nie ma nawet rzeczy ważne na głupie kroki. Jak w życiu. Waldemar Wilkołek, twój ulubiony sketch? Znaczy, ja też pierwszy sketch, który jakby zauważyłem i który zapamiętałem, to właśnie Ministerstwo Głupich Kroków. Wiadomo, ja wtedy miałem, nie wiem, lat 6-7, kiedy gdzieś to Telewizja Polska wyemitowała i to mi najbardziej tkwiło w pamięci, ale później, jak już się zainteresowałem całą twórczością tej ekipy, to ja bym może nie wskazał na ulubiony sketch, tylko na pewną konsekwencję, a teraz zupełnie innej beczki. No, coś nieprawdopodobnego, kiedy to, co my, kabareciarze, mamy z tym największy problem, kiedy wymyślamy jakiś sketch, który fajnie idzie i jest mnóstwo tak zwanych gagów i strzałów przez 10 minut i teraz trzeba go skończyć. I czasami wychodzi to różnie. No, my to nazywamy zgrabnym zakończeniem. To Robert Górski mógłby tutaj potwierdzić, bo oni też bardzo często mają fajny sketch, a później się kończy tak jakoś szybko i dziwnie, a oni po prostu brutalnie, a teraz zupełnie innej beczki. Po prostu mistrzostwo świata. To ja teraz powiem, dlaczego tak, skąd się to wzięło. To znaczy, wszyscy, którzy się twórczością Monty Pythona interesują, to pewnie wiedzą, ale pewnie nie wszyscy mieli okazję te wywiady i te książki czytać. Otóż lata 60. BBC rozrywka była niezwykle, jakby to powiedzieć, rozrywka była niezwykle sztywno redagowana, to znaczy musiała być półpuenta, potem musiała być puenta, musiały być takie dwa gagi, takie gagi i wszystko było skodyfikowane i te skecze były kompletnie nieśmieszne, bo nie miały zaskoczeń. I kiedy ta ekipa, to są absolwenci, no piątka czy też szóstka, no bo to już jak to zależy, jak to liczyć, bo jeszcze jeden Amerykanin, absolwenci Oxbridge, czyli Oxfordu i Cambridge, trafiła do telewizyjnej rozrywki w Londynie, po prostu uznała, że to jest tak nudne, przewidywalne i absurdalne, że oni się tym nie będą przejmować i zrobią tak, jak im się podoba. I właśnie stąd wzięło się, a teraz coś zupełnie innej beczki. I teraz będzie z zupełnie innej beczki I Like Chinese. The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas, but they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiters never are rude. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I like Chinese. I like the Chinese people too. The Zen, the ping pong, the yin and yang li. I like Chinese thought, the wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees. Yet they're wise and they're witty and they're ready to please. All together. Wow, I jump around. Wow, I jump around. Wow, I jump around. Ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma zai jian. I like Chinese. I like Chinese. Is guaranteed to please. A 14, a 7, a 9, and like cheese. I like Chinese. I like Chinese. I like their tiny little trees. Their zen, their ping pong, their yin and yangies. I like Chinese. I Like Chinese i Eric Idle, który był głównym wykonawcą piosenek w tym teamie. Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese, Terry Jones, Michael Palin i Terry Gilliam, który właściwie, jak to powiedzieć, był człowiekiem zupełnie z innej beczki, tak? Trafił do tej trupy, jak już mówiłem wcześniej, to byli absolwenci czołowych brytyjskich uniwersytetów, który zawodową satyrą, powiedzmy amatorską satyrą zajęli się na uczelniach, po czym trafili do BBC i tam wywołali tę rewolucję, której efekty do dziś są odczuwalne dla telewizyjnej rozrywki. I chciałbym wam zadać takie pytanie, bo no, mamy tutaj w studiu dwóch fachowców, którzy się popkulturą zajmują zawodowo i kinem. Na czym ta rewolucja Monty Pythona polegała? Kamil Śmiałkowski. To ciężko, znaczy z jednej strony łatwo, z drugiej strony ciężko powiedzieć, bo po tym pół wieku widać jak oni tak naprawdę obrócili do góry nogami całą popkulturą, zwłaszcza humorem, i równocześnie jak bardzo tego rodzaju odwrócenie jest wydarzeniem jednorazowym. W sensie, że już nigdy nikt później nie potrafił tego powtórzyć, a wszyscy ci, którzy mówią, że są fanami Monty Pythona i się na nich wzorują, robią raczej rzeczy słabe i nudne. To ja tak zrobię przypis i chciałbym Waldemara Wilkołka poprosić o komentarz, bo Grzegorz Halama kiedyś mi powiedział, wiesz, to jest taka dziwna historia, jak ktoś mówi, że chce zrobić polskiego Monty Pythona, to się zawsze źle kończy. Waldemar Wilkołek. Nie, to znaczy ja wrócę tutaj do kolegów. Łowcy.b uważam, byli najbliżej. No, tak kompletnie odjechany kabaret, który gdzieś tam moim zdaniem stylistyką najbliżej było im do Monty Pythona i moim zdaniem im się całkiem nieźle to udawało. Ale no faktycznie, no, taki surrealizm, jaki oni przedstawiali, przecież no, ich sketch, najzabawniejszy sketch świata, dowcip świata, zdaje się, tak to brzmiało. No, przecież, wenn ist das nun Stück und geht es der Meier geht. Otóż to, no przecież to, ja nie wiem, co trzeba robić, co trzeba zjeść, co trzeba wypić, żeby coś takiego wymyślić. No, no, dla mnie to jest niepojęte. Absolutni fenomeni, mistrzowie świata i myślę, że będziemy to oglądali jeszcze przez 1000 lat i będziemy się z tego śmiać wszyscy. Chociaż to jest też jednocześnie, warto też dodać, zanim oddam głos Jakubowi Majmurkowi, to jednak jest też niezwykle brytyjski humor, prawda? Kuba. Tak, oczywiście to jest humor bardzo brytyjski, jak gdyby czerpie z tych tradycji pure nonsensu, które pojawiły się w kulturze brytyjskiej w wieku XIX, tutaj choćby u Louisa Carrolla, i oni na pewno wyrastają z tej tradycji, plus tej tradycji właśnie humoru uniwersyteckiego, więc to z jednej strony była rewolucja, ale jak to jest często w przypadku brytyjskich rewolucji, taka rewolucja, no dosyć, nie chciałbym powiedzieć konserwatywna, ale gdzieś tam wyrastająca z pewnej nawarstwionej przez wieki tradycji. Myślę, że to, co jest ciekawe bardzo w Monty Pythonie, o czym tutaj nie powiedzieliśmy, a co warto wspomnieć, zwłaszcza a propos latającego cyrku, to, że to był jak gdyby chyba taki pierwszy kabaret, który tak głęboko wyciągnął wnioski z tego, że dzieje się w telewizji, skorzystał z mocy telewizyjnego medium. Latający cyrk Monty Pythona to jest chyba taki pierwszy, taki wyraźny fenomen kulturowy, gdzie telewizja zaczyna parodiować samą siebie. Przedmiotem parodii Monty Pythona, jak spojrzymy na cały ten serial, na wszystkie sezony, jest sam strumień telewizyjny. Bardzo często jak gdyby tym, co ulega tam parodii, to są różnego rodzaju formaty telewizyjne. Nie wiem, spójrzmy na pierwszy odcinek Monty Pythona. Tam mamy taką formułę rozmowy o sztuce, wywiad właśnie z kompozytorem, który ma albo nie ma właściwie już dwóch szop, prawda? Artur Dwie Szopy Jackson. Mamy też ten quiz, prawda, najpopularniejsze śmierci w historii, gdzie tam chyba zdaje się, że wygrywa święty Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijaństwa w tym rankingu najbardziej efektownych śmierci w historii. Nie najgorzej w tym rankingu wypada Amadeusz Mozart, z tego co powiem, w ogóle Amadeusz on Mozart. Tam, on to właśnie jako pierwszy umiera, tak, i jak gdyby jest oceniany, ale tam jest chyba jakieś coś takiego, sorry Wolfgang, także jednak to nie jest ta taka spektakularna śmierć, więc jak gdyby to jest, czy tym, oni też jak gdyby parodiują nie tą taką telewizję, jaką my znamy dzisiaj, taką dosyć paternalistyczną, właśnie nastawioną na oświecanie mas, publiczną telewizję brytyjską okresu powojennego. No bo... telewizji, której dzisiaj już do końca nie ma, tak, i której nie zawsze pamiętamy, a pamiętamy jej parodię. No i tutaj na pewno jak gdyby też w jakimś sensie w tym, co oni robią, w bardzo ciekawy sposób do tych formatów kabaretowych została zasana kontrkultura lat 60. To jest program, to jest zjawisko, fenomen, który wyrasta z kontrkultury brytyjskiej, zwłaszcza animację Terry'ego Gilliama, który w jakimś sensie kontestuje i tą starą, wiktoriańską tradycję, i właśnie to, co się trochę w kontrze wobec niej ustaliło po wojnie, czyli takie paternalistyczne, centralistyczne, biurokratyczne, no, socjaldemokratyczne z jednej strony, ale z drugiej strony też takie strasznie sztywne i zhierarchizowane państwo dobrobytu. No i Monty Pythoni są głosem tego pokolenia, które na to wszystko patrzy z wielkim krytycyzmem i z tego się śmieje. Tak zwanego, ale... można powiedzieć, że to jest satyra tak zwanego Swinging London, tak? Mm-hmm, ale jest w tym też to, co mnie zawsze fascynuje w szeroko pojętej brytyjskiej telewizji, że oni idealnie potrafią przekuwać każdy problem w walor, zwłaszcza problemy budżetowe. I to widać już od czasów Monty Pythona, ale potem widać to do dzisiaj w najróżniejszych serialach telewizji brytyjskiej, gdzie budżety nie są duże, ale oni potrafią tak kombinować fabułami, tak kombinować scenografią, żeby wyglądało to na bogato, albo żeby uprawdopodobnić sytuację. Od lat 60. od Doktora Who przez wszystkie problemy seriale science fiction, oni zawsze się bawili, jaki dostali budżet, tyle wykorzystali. I ten Terry Gilliam też jest tego idealnym dowodem. Że no tak, to są takie wycinanki, tak, można powiedzieć. Nie mieli w zasadzie pieniędzy, potrzebowali zrobić jakieś przejście, a on powiedział, że nie ma sprawy, on zrobi takie proste. W żadnej innej amerykańskiej telewizji to by nie przeszło. To też dodajmy, że chyba należy tak powiedzieć, że te późniejsze takie animacje w stylu Żółta Łódź Podwodna, fantastyczne przecież i takie, no chyba psychodeliczne trochę. Chyba bez tych animacji Terry'ego Gilliama by nie powstały najzwyczajniej w świecie, bo to widać te podobną wyobraźnię, podobny surrealizm i chyba Gilliam był tutaj pierwszy. No tak, a poza tym te związki między Beatlesami, a zwłaszcza między Harrisonem a Monty Pythonem później przeszły na znacznie wyższy poziom, przecież on produkował ich filmy kinowe i nawet w nich występował. No jak była pierwsza rocznica śmierci George'a Harrisona, to Michael Palin wykonał tam jedną z piosenek takich właśnie, chyba to było Galaxy Song, już nie jestem teraz pewien, albo Always Look on the Bright Side of Life, na takim koncercie pamięci George'a Harrisona. To były rzeczywiście bliskie związki, a w ogóle o Johnie Lennonie mówiono wtedy, że jest w tamtych czasach, kiedy to się wszystko rozgrywa, czyli na przełomie lat 60. i 90., że jest szóstym członkiem Monty Pythona, ma podobne poczucie humoru do nich. Ja myślę teraz, że moglibyśmy zadać sobie takie pytanie, naprawdę już całkiem zupełnie poważne, to znaczy, co po nich tak naprawdę zostało, w sensie, nazwijmy to, wybitnych dzieł, bo mamy tak, 4 filmy fabularne, 45 odcinków serialu, czy też, jak to napowiedzieć, telewizyjnego show, bo to nie jest serial sensu stricte. Jeszcze są jakieś dziwaczne, rozmaite przedsięwzięcia typu niemiecki Fleek and the Circus. Mm-hmm. Dwa odcinki, czy chyba cztery nawet. Jeszcze są książki. Są książki. Które powstały w tamtych czasach i powstały i są przez nich stworzone. Wielka czerwona księga Monty Pythona, która jest oczywiście mała i niebieska, i zupełnie nowa książka Monty Pythona, która jest z takimi powycieranymi brzegami. Pamiętam, jak ją kiedyś zamówiłem w Krakowie przez księgarnię wydawnictwa Znak, która pierwsza w połowie lat 90. ściągała rzeczy z Ameryki, ściągała książki z Zachodu, i pani mi ją ściągnęła i mówi: bardzo pana przepraszam, ale ona jest taka pobrudzona na układ. Także idealnie dała się nabrać na numer Monty Pythona. No to co waszym zdaniem tak naprawdę najbardziej po latach? Poza tym chyba doszliśmy do wniosku, że to jednak był pewien przełom, którego kontynuacji w zasadzie nie sposób sobie wyobrazić. Tak jak z punk rockiem. Znaczy nie ma kontynuacji punk rocka, no bo punk rock jakby przekroczył granice gatunkowe, no i tyle. I się już więcej z taką piosenką nic nie da zrobić. Czy na pewno moim zdaniem zostaje gdzieś ten latający cyrk jako pewien całościowy fenomen, i te poszczególne odcinki i poszczególne skecze przede wszystkim, no jak najbardziej się bronią. One są cały czas śmieszne, one cały czas są w jakimś tam sensie, potrafią być wywrotowe, one cały czas dostarczają nam rozrywki, a i też czasami potrafią zainspirować gdzieś tam do pomyślenia. No i na pewno takie skecze, jak właśnie ten wspomniany tutaj przez was skecz o Ministerstwie Głupich Kroków, który ja też lubię, czy skecz z papugą, który jest bardzo która często... Która usycha z tęsknoty za norweskimi fiordami. A nie, ten o martwej papudze, ja akurat tutaj miałem na myśli ten skecz z martwą. Tak, no to właśnie tak, ona, to tak, właśnie tak, to tak, była tak, ta, która, a to tak, ta, tak, która usychała, dialog, czy która, tak, była, która, jak pamiętają wszyscy wielbiciele Monty Pythona, pewien mężczyzna kupił martwą papugę, ale sprzedawca wmawiał mu, że ona jest żywa i że ona tylko wygląda na nieżywą, ponieważ jest to papuga norweska, która usycha z tęsknoty za norweskimi fiordami. Tak, no jakby też cały tam humor się właśnie też opiera na bardzo jak gdyby różnych, bardzo zabawnych jak gdyby określeniach. To jest była papuga i tak dalej, określenia tej martwoty tej papugi, które w ogóle nie przemawiają do sprzedawcy nieuczciwego. Dodajmy też, chyba musimy dodać, jaka tam jest puenta. Zapytam Waldemara Wilkołka, czy pamięta te puentę, bo chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy. Pamiętasz puentę skeczu z martwą papugą? Szczerze mówiąc, w tej chwili jakoś... No to ja powiem, jaka jest puenta, bo ja pamiętam bardzo dobrze. To może pójdziemy do mnie w końcu? Pyta. A tak, no właśnie, tak. Sprzedawca... To pójdziemy do mnie? Tak, tak. Sprzedawca pyta klienta, więc tu mamy do czynienia z czymś absolutnie tak kompletnie absurdalnym i w tym kontekście telewizyjnym chyba jednak niezwykle odważnym. To znaczy tam w ogóle tych aluzji seksualnych czy też do mniejszości seksualnych było bardzo dużo. Jak na tamte czasy to było pod względem obyczajowym bardzo odważne. Tak, no gdyby sobie wtedy jeszcze cały czas, gdyby jesteśmy świeżo dopiero po dekryminalizacji stosunków homoseksualnych w Wielkiej Anglii, Brytanii. Tak. To był 67 rok, zdaje się, kiedy to zostało uchwalone. Więc tutaj cały czas jest to temat tabu. No i właśnie Graham Chapman był właśnie homoseksualnym członkiem Monty Pythona i on często też grywał postacie takich przegiętych homoseksualistów. One z dzisiejszego punktu widzenia mogą się wydawać kontrowersyjne z innego powodu, czy one nie są właśnie jakieś przesadnie ośmieszające, stereotypowe i tak dalej. No on to tak argumentował, że dla niego to była taka pewna taktyka emancypacyjna. On jak gdyby tak to tłumaczył, że jak gdyby nawet jeżeli on pokazuje społeczeństwu no, homoseksualistę, który jest przegięty, śmieszny, który no, jakiś dziwaczny, potworny, to on i tak jak gdyby oswaja społeczeństwo z tym, że tacy ludzie w społeczeństwie gdzieś są, mimo tego, że społeczeństwo niekoniecznie ich chce widzieć. Ale wracając do tego pytania, co zostaje, no, myślę, że na pewno tych kilka skeczy świetnych, na pewno sama ta formuła, ten pomysł zrobienia telewizji, która parodiuje samą siebie, no coś, co do dzisiaj trochę robi też, chociaż jak gdyby wychodząc z innych tradycji telewizyjnych, Saturday Night Live, amerykański program. Mhm. No i trzecia rzecz, no te filmy. No właśnie, filmy, bo musimy dodać, że jednak te cztery filmy, w tym nagrodzony Złotą Palmą, czy też nagrodą jury, przepraszam, w Cannes, Sens życia według Monty Pythona, no to są jednak właściwie chyba już jednak klasyki. Znaczy ja myślę, że liczmy trzy, bo ten pierwszy jednak... No to jest składanka. To jest składanka, a te trzy... Dla mnie to jest krok dalej. Dla mnie to jest właśnie to, co zostało tym bardziej po Monty Pythonie niż skecze, kiedy te skecze składają się w jakąś głębszą, dalszą myśl. Czy bawimy się historią Anglii, czy bawimy się ideą religii jako takiej, czy też w sensie życia, no... Staramy się stworzyć film, który jest w stanie obrazić absolutnie każdego, co strasznie mi się podobało jako idea wyjściowa. I każda z tych trzech produkcji myślę, że bardzo mocno wpłynęła na całą historię kinowego humoru, jaka później nastąpiła. No trudno było przebić to, co zrobili Monty Pythoni w sensie życia. No, nie wiem, czy pamiętacie tę scenę, kiedy John Cleese naucza na temat seksu uczniów, a uczniowie są tak znudzeni, że nie są w stanie się na tym skupić. I jest pokazywana, czyli jakby jest kompletne odwrócenie ról, to znaczy uczniowie, którzy nie chcą się normalnie niczego uczyć, natomiast interesują się wyłącznie seksem, w tym przypadku seksem są kompletnie niezainteresowani, mimo że oglądają ten seks na żywo na lekcji. No, bardzo często u nich zabieg komiczny, na przykład taki słynny sketch, prawda, komediopisarz z klasy, dramatopisarz z klasy robotniczej, kiedy właśnie mamy jakby odwrócenie tej takiej historii biograficznej D.H. Lorenza, kiedy właśnie mamy chłopaka, który wraca do domu rodziców, no, który właśnie wygląda jak taki proletariacki dom, ale tam jak gdyby się okazuje, że ten chłopak opuścił ten dom, żeby pracować w kopalni, czego nie pochwala jego ojciec, który jest pisarzem, no i jak gdyby ten chłopak mówi, że ty niszczysz moje marzenia, ty nie rozumiesz, że są nie tylko wytworne przyjęcia, nie tylko jest literatura, są też wiertła, pod, brud, kopanie pod ziemią. To jest też jakby niesamowicie coś, też mnie ten sketch zawsze, ilekroć go sobie powtarzam, bawi. A powtarzać sobie można, bo na przykład te skecze dzisiaj to jest wszystko na przykład wrzucone w zupełnie nowy kontekst, nowego medium. To jest na przykład w Polsce w tej chwili Monty Python dostępny na Netflixie. Nie sprawdzałem szczerze mówiąc, jakie tam jest tłumaczenie wrzucone, czy to jest to Tomka Beksińskiego, czy jakieś inne, ale no można, ale można jak najbardziej sobie to jakby już w nowym medium, nie telewizyjnym kontekście obejrzeć też taką metodę. To się stało, trzeba zaznaczyć to, co powiedział Kuba, to się stało wielkim wydarzeniem, że właśnie w serwisach streamingowych pojawił się Monty Python, bo rzeczywiście wszyscy to zauważyli, media to bardzo komentowały. To nie jest przypadek, to znaczy przypominam sobie tylko dwie takie historie w ostatnich latach, że coś wywołało taką reakcję, jeśli chodzi o rzeczy z historii popkultury, to byli Przyjaciele, którzy się też pojawili w tym samym Netflixie i właśnie Monty Python, który się tam pojawił. Po prostu to było naprawdę autentycznie duże wydarzenie. Jednak okazało się, wydaje mi się, że po latach się okazało, że Monty Python jest popularniejszy po swojej śmierci niż za życia, jako mówię w sensie metaforycznym, to znaczy kiedy istniał, może był popularny, ale naprawdę popularny stał się dopiero, kiedy przestał istnieć. I wtedy dopiero się okazało, jakie ma wpływy. Musimy oddać głos Waldkowi, który siedzi sam w Lublinie i ja cię chciałem zapytać, jak ty na to patrzysz, to znaczy jak się nad tym, jako człowiek zajmujący się zawodowo żartami, poczuciem humoru i występami na scenie, jak Monty Python zmienił scenę komediową? Znaczy, ja mam wrażenie, że oni dokonali przełomu w ten sposób, że nie było dla nich żadnego tabu, bo potrafili się nabijać już nie tylko jakby z siebie, ze swojej jakby też z Anglików generalnie rzecz biorąc i z tego wszystkiego, co się dzieje na wyspach, ale oni nie mieli litości dla nikogo, z Pana Boga włącznie i to w sposób, no ja mam ciągle tą scenę przed oczami z ukrzyżowanymi, tak? Nie, kiedy tu chodzi o żywot Briana, jak Jezus przemawia, znaczy akurat tam w tym momencie to nie Jezus, ale on ale tu chodzi o to właśnie Brian. Analogię Brian właśnie i tam jest ta jak zaczynałem mówić, a tam gdzieś głośniej. Właśnie, nie słyszymy. I też do człowieka dociera. No fajnie, uczymy się religii, ale jak Jezus przemawiał do tysięcy ludzi, skoro nie było nagłośnienia? I oni to po prostu wyciągali na wierzch. I ja myślę, że ta cała scena stand-upowa, która gdzieś później się utworzyła właśnie pod koniec lat 70., myślę, że oni pierwsi jakby zrobili ten krok, że można mówić o wszystkim bez żadnych ograniczeń i jeżeli ktoś ma po prostu możliwości i trochę talentu, żeby przedstawiać coś w sposób śmieszny, to z wszystkiego można się śmiać. I myślę, że im się to doskonale udało i gdyby nie oni, to kto wie, czy na przykład Ricky Gervais by zrobił to, co zrobił. To znaczy ja sobie średnio wyobrażam bez Monty Pythona Rickiego Gervaisa. Myślę, że to jest jednak jeden z największych fenomenów współczesnej popkultury, a na pewno brytyjskiej popkultury, bo The Office czy jego stand-upy, no to jest rzeczywiście rzecz naprawdę na niesłychanym zupełnie poziomie. I wydaje mi się, że bez Monty Pythona taki Ricky Gervais by możliwy nie był. I pewnie jeszcze wiele, wiele innych rzeczy by nie było możliwe. Kamil Śmiałkowski, coś chce powiedzieć. Znaczy, na pewno to jest tak, że w pewnym momencie balonik musiał pęknąć. Czyli właściwi twórcy we właściwym miejscu i czasie. Tak jak, nie wiem, klasyczny brytyjski przykład, czyli Harry Potter i Rowlingowa, kilka lat wcześniej czy kilka lat później to mógł być ktoś zupełnie inny na jej miejscu, ale akurat jej ten cykl trafił idealnie w swój czas i moment. I chyba tak było z Monty Pythonem, czyli mieliśmy wtedy właśnie tą bardzo poukładaną brytyjską telewizję, mieliśmy duży ferment na, czy oni mieli duży ferment na uniwersytetach, gdzie ten humor akademicki istniał od lat, tylko on się nie przebijał poza tereny właśnie Oxfordu i Cambridge. I oni byli tą pierwszą drużyną, która przebiła się, dostała swoje okienko w telewizorze i po kilku próbach, bo przecież tam oni w różnych konfiguracjach jeszcze parę wcześniej robili programów telewizyjnych, tutaj mogli pójść na całość, no i wybuchło. A 10 lat później to samo stało się w Ameryce, mniej więcej 10 lat później, bo Saturday Night Live to są właściwie, te pierwsze Saturday Night Live to są właściwie ludzie z czołowych amerykańskich uniwersytetów. Wymieszani ze sceną improwizatorską, tak, tam było trochę inaczej. Którzy po prostu trafili do telewizji. Tak, był takim człowiekiem, był na przykład Dan Aykroyd, czy bracia Belushi. Waldemar Wilkołek, coś chciał powiedzieć, ale mu przeszkodziły, ponieważ jest daleko, to łatwo mu przeszkodzić. Nie, to, bo jeszcze chciałem mówić, że jakby to tabu, które oni jakby przełamywali, no przecież to ich spotkanie gdzieś tam po latach, kiedy już Chapman umarł i gdzieś tam udało się ich skrzyknąć i te występy na scenie, kiedy się gdzieś pojawili i jako jednego przynieśli urnę, nie wiem, czy żeście widzieli, jak ona się rozsypała i zaczęli odkurzać te jego prochy. No przecież kto by coś takiego zrobił? Tylko oni mogli coś takiego zrobić. No, to jest nieprawdopodobne. No to teraz chyba zdamy jednak piosenkę, żeby było coś zupełnie innej beczki. Nie mam aż tak dużo czasu, ale no nie mogę sobie darować. To będzie Lumberjack Song. Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I wanted to be a lumberjack, leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood, the larch, the fir, the mighty Scots pine. The lofty flowering cherry, the plucky little aspen, the limping rude tree of Nigeria, the towering wattle of Aldershot, the maidenhead creeping water plant, the naughty Leicestershire fleshy oak, the flatulent elm of West Ruislip, the Quercus maximus bamba gascoini, the Epigillus levata hueus greenus. With my best buddy by my side, we'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have buttered scones for tea. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. I cut down trees, skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hangs around in bars. I'm a lumberjack and I'm okay, I sleep all night and I work all day. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa. No to jest jeden z tych przykładów Lumberjack Song, czyli piosenka trwała, kiedy humor Monty Pythona okazał się zbyt anarchiczny nawet dla BBC, które im na wszystko pozwalało, i tekst piosenki został ocenzurowany, ponieważ w pierwszej wersji było tam sformułowanie, że mój tatuś był dziewczynką, że chce być dziewczynką jak mój tatuś, a potem zostało zmienione, że chce być dziewczynką jak moja mama. Tu oczywiście... Dzisiaj już by poszło. Dzisiaj już by poszło. To oczywiście jest kolejna z aluzji do mniejszości seksualnych, które wtedy były naprawdę rzadkie i to należało to naprawdę trzeba mieć dużo odwagi. Myślę, że warto teraz powiedzieć o tym, co członkowie Monty Python robili po Monty Pythonie, bo no, co najmniej dwóch z nich odniosło spektakularne sukcesy i wcale nie ci, którzy byśmy się spodziewali, to znaczy chyba największy jednak Terry Gilliam. No wielkie, wspaniałe kino. Tak, chociaż to jest zawsze taka jednak historia bardzo trudnej kariery filmowej, naznaczonej przez wiele rozczarowań, niezrealizowanych projektów, kopanie się z producentami i tak dalej, zwłaszcza tutaj przy okazji... Don Quixote słynnym. Don Quixote, którego się mu w końcu udało zrealizować. No ale tak, no on rzeczywiście jak gdyby w ogóle już w czasach Monty Pythona, kiedy Monty Python kręcił filmy, no to reżyserował je na ogół właśnie Gilliam i Jones, przy czym Gilliam był bardziej od obrazu, od wizualu, od ogarniania pracy scenografów, operatorów i tak dalej, a Jones od pracy z aktorami. Tak to wyglądało chyba przy Świętym Graalu, Monty Python i Święty Graal, ich pierwszym filmie i później to jak gdyby Gilliam poszedł swoją własną karierę filmową jako reżyser i współpracował też z dawnymi Pythonami, na przykład bardzo często Michaela Palina obsadzał w tych swoich filmach. No i na pewno te filmy Gilliama są przesycone jakimś takim anarchicznym humorem, są taką wielką fiestą wyobraźni. O trzech można powiedzieć, że były wielkimi sukcesami, wydaje mi się. Mm-hmm. 12 Małp, Fisher King. No i tak się zastanawiam, czy ten Don Quixote można go nazwać sukcesem. Nie, ale właśnie bardziej Brazil, tak. Te, które były największymi sukcesami, były najmniej w tym klimacie absurdu Monty Pythonskiego. Znacznie mniej niż Bandyci Czasu, niż Przygody Barona Milchausena. Te film Jabberwocky, no to były filmy mocno idące w klimatach Monty Pythona i sukces odniosły jednak te inne, grzeczniejsze. Były takie najbardziej przez studio filmowe sformatowane. To jest zwłaszcza w przypadku 12 Małp, który jest filmem jednak, prawda, z hollywoodzkimi gwiazdami, no, który jest Pitem, który jest filmem... Z taką odrobinką tylko szaleństwa. Tak, jest trochę tego szaleństwa, no to jest jak gdyby ten remake taki tak naprawdę bardzo awangardowego filmu Larzette, Chrisa Markera, który jest takim właściwie nie tyle filmem, co serią fotogramów, potem jak gdyby ten obraz coraz bardziej przyspiesza w tym filmie, ale nigdy nie przekracza granicy iluzji ruchu. To jest takim bardzo ciekawym zabiegiem. I tam to jest krótki metraż, który trwa tam jakieś chyba 12 minut. Tutaj mamy to rozwinięte do pełnego metrażu. No ale tym niemniej to jest taki najbardziej gdzieś tak narracyjnie standardowy chyba film Gilliama. Podobnie jak Fisher King, chociaż Fisher King moim zdaniem on jest gdzieś tam bardzo głęboko zakorzeniony w takich rozważaniach gilliamowskich. No ewidentnie nawiązania do legend arturiańskich są tam. No tak, oczywiście. No i drugi człowiek, który zrobił spektakularną karierę, choć chyba nie w taki sposób, jak się wszyscy spodziewali, to jest jednak John Cleese, no, który nawet w końcu zaczął regularnie grać w Bondzie. Nie, no, on zagrał we wszystkich chyba możliwych franczyzach, jakie istnieją, bo i w Bondzie, i w Harrym Potterze, i w Aniołkach Charlie'ego. On po prostu miał taki etap, kiedy chyba potrzebował na kolejny rozwód i pojawił się jego życie osobiste wpędziło go w kłopoty, bo musimy też dodać, że słuchając piosenki Drwala, rozmawialiśmy o serialu, który zdaje się wszyscy bardzo lubimy, Hotel Zacisze. To jest no, naprawdę rzecz wybitna w dziejach gatunku telewizyjnego serialu wielokrotnie uznawany za najlepszy sitcom wszechczasów. Tak. I słusznie. Ale to była przecież wtedy no Cleese, on odszedł z Monty Pythonów. On był pierwszym, który opuścił ekipę i chciał im udowodnić, że sam potrafi być równie zabawny albo i bardziej. I tak powstał Hotel Zacisze. Po czym rozwiódł się ze swoją żoną pierwszą, Connie Booth, która grała tam pokojówkę, czyli byli taką parą grającą. I to go wpędziło w taką depresję, że przez lata się nie mógł z tej depresji podnieść. A potem Rybka zwana Wanda. Jeszcze niejednokrotnie dawał o sobie znać, pisał też radosne poradniki. Zagrał w reklamie na przykład, nie wiem, czy państwo... W setkach reklam. No ale w Polsce opowiadał prawdę o tym, że widział mecz Polska-Anglia na Wembley. Ten słynny zwycięski remis. Mm-hmm. I że lubi pierogi. I to też jest prawda. On naprawdę lubi pierogi. Bo wszystkie, jeśli przyjrzeć się tym jego reklamom, reklamą. On zrobił z reklam w pewnym momencie bardzo duży chyba kawałek swojego tortu biznesowego i te większość tych reklam była opowieściami o tym, jak on kręci reklamy. Waldemar Wilkołek w odległym, nie takim bardzo, ale jednak Lublinie. Co ty z tych rzeczy, które oni robili po Monty Pythonie, najlepiej wspominasz, co tobie się najbardziej podobało? Ja zdecydowanie jednak, no wiadomo, Hotel Zacisze to jest rzecz, która przezabawna i tak przepełniona humorem, że inspiracje pewnie czerpiemy do dziś nawet podświadomie, prawdopodobnie wykorzystujemy jakieś elementy z tej serii, ale ja jednak... Ja na co dzień nie jestem zbyt wesołym człowiekiem, więc ja bardziej się... Jak wielu satyryków. Ja... Jednak twórczość Terry'ego Gilliama jest dla mnie, no, Brazil. To był film, ja kiedyś należałem do takiego klubu miłośników fantastyki. Dostęp do filmów był utrudniony, więc klub miłośników fantastyki miał legalny tak zwany magnetowid i tam jako młody człowiek obejrzałem pierwszy raz film Brazil i po prostu, no, zafascynował mnie ten film totalnie. Fisher King, wiadomo, też taka trochę epicka opowieść. Nie, no, Terry Gilliam, Bandyci czasu, to już wiadomo, że to już ta stylistyka bardziej Monty Pythonowska, ale no zdecydowanie jego twórczość poza Pythonami jakoś, no, mi najbardziej odpowiada. To jeszcze musimy dodać o tym, bo za chwilę będzie taka piosenka na pożegnanie, otóż o tym, co robił Eric Idle, który trochę pisał piosenki, trochę grywał w filmach. Natomiast wielkim, no wręcz gigantycznym sukcesem okazał się napisany przez Erica Idle musical Spamalot, który jest właściwie, no, taką wersją musicalową, no lekko ugrzecznioną wersją z filmu Monty Python i Święty Graal. I to był wielki sukces zarówno w Ameryce, gdzie zrobił jakieś gigantyczne pieniądze, jak i w Anglii, jak i w Polsce. Miał dwa wystawienia w Polsce, jedno bardzo dobre w Gdyni, drugie takie mniej popularne, troszkę nazwałbym je niskobudżetowym w Warszawie, ale też udane całkiem. Także to był rzeczywiście też wielki, wielki sukces, jeśli chodzi o jakby nowe życie Monty Pythona. I to się działo przecież całkiem niedawno. Właściwie ten musical w Polsce był grany jeszcze 2 lata temu. Czy ktoś chce jeszcze coś powiedzieć o Monty Pythonie, bo to jest ostatnia szansa? To teraz będzie coś zupełnie innej beczki, to znaczy żegnamy się. W Lublinie był Waldemar Wilkołek, Ani Mrumru. Dziękuję bardzo. Człowiek, który wystąpił z Michaelem Palinem na jednej scenie. Bardzo zazdrościmy. W Warszawie Kamil Śmiałkowski i Jakub Majmurek. Dziękujemy państwu. Dziękuję. Ja się nazywam Mariusz Cieślik i słyszymy się w tym samym miejscu za tydzień. A teraz oczywiście będzie piosenka z musicalu Spamalot. A wspomagały mnie dzisiaj Magdalena Trzaska i Iwanka Kunewa. A teraz na koniec piosenka o wielomówiącym tytule, piosenka, która idzie jak ta. Song that goes like this. Once in every show, there comes a song like this. It starts off soft and low and ends up with a kiss. Oh, where is the song that goes like this? Where is it? Where? A sentimental song that casts a magic spell. They all will hum along. We'll overact like hell. Oh, this is the song that goes like this. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Now we can go straight into the middle eight. A bridge that is too far for me. Change the key. Now we're in doing. That's awfully high for me. But everyone can see we should have stayed in D. For this is our song that goes like this. song go. You're standing on my toes and singing our song that goes like this. Trouble with this song.